अनुभवस्या ज्ञातत्वे जाड्याद असाधकत्वम श्रुतिवद इत्याशंका हो। अनुभवस्या ज्ञातत्वे पाठे अनुभवस्य ज्ञातत्वे पहले आया अंतिम पंक्ति में अनुभवस्य सर्वसाधकत्वे भी अज्ञातत्वात् तन्निवृत्त्यर्थम तस्मिन् आत्मनि प्रवृत्तमाने व्यपेक्षिता स्यादित योजना तस्मिन् आत्मनि प्रवृत्ते माने व्यपेक्षिता माने ही व्यपे अनुभव सर्वसाधकों पर अज्ञात ही तो अज्ञात सिद्ध हुआ पहले ना कल अंतिम इसलिए अनुभव से ज्ञातत्व चाहिए मैं तो बनाया पहले अनुभव से ज्ञातत्व अनुभव से अज्ञातत्व यदि ज्ञात नहीं अनुभव तो जाड्याद असाधक तुम जड़ है ज्ञात नहीं तो किसके साधक नहीं है स्वयं ज्ञात नहीं साधक नहीं होगा शुक्तिवत ज्ञात होगा तो हाँ वो तो सिद्धांत के अनुसार जो जड़ ज्ञात होता अनुभव है इतिहास संख्या प्रत्यक्ष अच्छा पहले तो अनुभव से सर्वसाधकों पर अज्ञातत्व है अज्ञातत्व होने का ना प्रमाणिक अब क्या यह पहले न अज्ञात खरस खरस सानुभूति व संसिद्ध है अज्ञात खर संगवत न संबितरप्य असंबुधात सन मानव अपेक्षता प्रकाशमान होने पर भी संबितरप्य अज्ञान से असंबुधात अज्ञात अज्ञान अज्ञान होने से प्रमाण की आवश्यकता है अज्ञान होने से प्रमाण की आवश्यकता अज्ञान है तो अज्ञात है तो फिर ऐसे कोई वस्तु नहीं जड़ पहले तो अज्ञात हो तो असत हो जाए असत नहीं होगा तभी कोई से जड़ पदार्थ हो जाएगा अज्ञात है तो किसका प्रकाश नहीं होगा इसे सुक्ति वत दे दिया सुक्ति जब अज्ञात है शुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ तो रजत ज्ञान होता है तो शुक्ति अज्ञात होने के कारण प्रकाश का नहीं होता है इसी प्रकार स्वयं प्रकाशमान नहीं होता है तो दूसरे को क्या प्रकाश करेगा यह अभिप्राय से अज्ञातत्व अप्रकाश मैंने शुक्ति व दृष्टान दे दिया शुक्ति जब अज्ञात है रजत दिखती है शुक्ति अज्ञात होने से अप्रकाश अप्रकाश होने से स्वयं अपने को प्रकाश नहीं करती दूसरे को प्रकाश नहीं करती इसे दृष्टान्त दिया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कुंभवत् साक्षात् सुषुप्तेनन्यबोधकम् आत्मा ह्यात्मना आत्मा ह्यात्मानमैकात्म्या दात्मना वेत्यकारकः सुसुते साक्षात प्रत्यक्ष कुंभवत अनन्य बोधकम आत्मा ही आत्मानम आत्मना अकारक ऐकात्म्याद ऐका अकारक वेत्ति सुश्रुति काल में प्रत्यक्ष कुंभवत कुंभ जैसे प्रत्यक्ष इसी प्रकार साक्षात आत्मा आत्मानम वेत्ति अपने आत्मा को प्रत्यक्ष कुंभ के समान साक्षात जो आत्मा अनन्य बोधकम अन्य बोधक नहीं अनन्य बोधकम स्वयं प्रकाशमान होकर के आत्मा है आत्मानम आत्मना व्यक्ति आत्मना ही व्यक्ति ऐके आत्मा देह कौन से अन्य कोई ही नहीं अकारक कारक रहित होकर के स्वयं प्रकाशमान है सत्तानवे में यथा चैत्र अध्यक्षण कुंभम उपलभते प्रत्यक्ष कुंभ देखता है तथा आत्मा स्वापे अद्वय बोधे स्वयमहिमनि स्थितम स्व अद्वय बोधे में स्वयमहिम स्थितम आत्मानम अपरिचयता व्यति अद्वय बोध स्वयमहिम स्थित आत्मा को स्वयं अपरिचयता न जानता है जैसे प्रत्यक्ष कुंभ जैसे ज्ञान होता है तत्कुतोस्य जाड्यम इत्यर्थ जाड्य कैसे होगा आत्मनो व्यतृत्व कार्य कर्म करणादि कारक भेदात अद्वितानि आत्मा यदि जानता है अपने को कर्म करणादि कारक भेद रहेगा कर्म करण करता वेत्या वेत्ता है तो कर्म भी चाहिए, किसको जानता है, किसके द्वारा जानता है, अद्वैत हानि तस्य च कर्तृत्व न कौटस्थ्यम। और आत्मा यदि कर्ता हो गया वेत्ता, वेदन करता हो गया, कुटता नहीं होगा। इति आशंका आत्मानम, आत्मा ही आत्मानम ऐकात्माद आत्मना वेति, अपने स्वरूप को जानता है, कर्म कोई अलग नहीं है, कर्ण भी कोई नहीं, स्वयं ही कर्ण, आत्मा ही वेत्ति। किम वेत्ति आत्मानम, और केन वेत्ति आत्मना, अर्थात तो कर्ण और कर्म कोई अलग नहीं, स्वयं ही सब है, ऐकात्म्याद एक ही, कर्म करणादि कुछ ही नहीं। वाचा एवं ज्योतिष अस्ति। क्या क्या सुखाकार वृत्ति, वृत्ति मानने पर ही वृत्ति अलग नहीं है, वास्तव से भिन्न कुछ नहीं था, आत्मा आत्मा व्यक्ति व्यक्ति ज्ञान ही प्रकाश करता है, वही प्रमाणांतर के बिना, प्रमाणांतर के बिना पैसे वृत्ति तो ज्ञान रूप वृत्ति ही, वृत्ति तो स्वयं ज्ञान ही भी वृत्ति रूप ज्ञान है, न अज्ञान के लिए तो स्पष्ट आ जाएगा, अज्ञान का अनुभव ही अज्ञान स्पष्ट आ जाएगा। अज्ञान वो तो जो कहते अज्ञान नहीं मूला विद्या, वो तो नहीं, कितने था नहीं अविद्या का अव्याज्ञा, कर्म कारण कादि भेदाद अद्वितानि तस्य च कर्तृत्व न कौटस्थ्य शंका आत्मानं अनन्य बोधकम इति आधारांतर निराश। अनन्य बोधकम अपने स्वरूप में स्थित, अनन्य अन्य बोधकम न अन्यस्मिन् बोधे गच्छति अस्थित, अन्य बोधक न अन्य बोधक अनन्य बोधक, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है, आधारांतर से निरा आधारांतर से निराश। आत्मेति कर्तृअंतर से, दूसरा कोई करता नहीं, आत्मान करे कर्मांतर से, आत्मा यदि कर्णांतर से, ये सब अन्य कोई करता नहीं, कर्म नहीं, कर्ण नहीं, समय की तत्व है अकात्म्याद अकार की तत्व तो कर्तृत्वादि अभावुक्ति, वस्तु तो कर्तृत्व कर्म तो कर्णादि आत्मा आत्मानम आत्मना कहन, आत्मा में कर्णत्व कर्मत्व कर्तृत्व सब आ जाएगा, अकार के कहन से कोई कर्तृत्वादि वास्तव ही नहीं, कर्तृत्वादि अभावुक्ति। आत्मानम आत्मन स्वरूपम जानत कारक भेदाभाव स्फुटयितुं सुषुत ग्रह, आत्मन स्वरूपम जानत कारक भेद नहीं करके सुषुत ग्रह सुषुति काल में इसे जानता है स्वरूप, फिर भी भेद नहीं है, तस वेदितृत्व प्रसिद्ध्यर्थ ही शब्द, आत्म स्वयं जानता है इसलिए ही शब्द प्रसिद्ध के लिए। कारक भेदाभाव है तो ऐकात्म्याद, एकात्म से कारक भेद है नहीं, कारक भेद नहीं होने पर भी अनुभव करता है, अनुभव करके आगे फिर परामर्श होता है, तसे वेदित्व प्रसिद्ध नहीं कारक हो गया। अजड़ा अनुभव से अज्ञाततया मेय से अज्ञाततादि साधकत्व वस्तुत्व अज्ञातत्वादि स्यात् अनुभव सिद्धत्वात्। अजड़ा अनुभव से जड़ अजड़ चेतन रूप अनुभव वो अज्ञाततया अज्ञात होने से मेय से अज्ञातादि साधकत्व अज्ञाततया मेय से अजड़ानुभव से अज्ञाततया मेय से अज्ञात है और मेय हुआ मेय होने से वो मेय स्वयं अजड़ानुभव साधक है किसका साधक अज्ञान का अज्ञाततादि साधकत्व अज्ञातता अज्ञान अज्ञातत्व ज्ञातत्व आदि का साधक साधक कह अजड़ानुभव मेय अज्ञाततया मेय अज्ञात होने से मेय मेय होकर के अज्ञात आदि का साधक हुआ। यदि साधक हुआ स्वयं वस्तुत्व कस्य साधक अज्ञातता अज्ञात अज्ञातता आदि साधक अज्ञातता आदि जिसका साधक आत्मा वस्तुत्व अज्ञातत्व आदि स्याद जो प्रकाश्य हो गया अज्ञातत्व आदि वास्तव हो जाएगा अज्ञातत्वादि है वस्तुत्व स्यात् कस्मात् नहीं अनुभव सिद्धत्वाद हाँ अनुभव सिद्धत्वाद अनुभव सिद्ध कौन हुआ अज्ञातत्वादि धन से तद्वत अनुभवत ऐसा अनुभव है वस्तुत्व अनुवास्तव, ऐसे अनुभव सिद्ध भी अज्ञातत्व आदि वास्तव होना चाहिए। इति आशंका पराग पराग प्रवणता दृष्ट्या पराग प्रवणया दृष्ट्या धीस्थो ज्ञो ज्ञानमात्मनि व्योमकार्ष्ण्यादिवत् तज्जं संभावयति न स्वतः। पराग प्रवण या दृष्टिया, पराग प्रवण या दृष्टि तया अध्यासी के दृष्टि से धीस्थो ज्ञ बुद्धि में स्थित अभी होते ज्ञ ज्ञानम आत्मनि संभावेति, आत्मनि ज्ञानम बुद्धि में स्थित आत्मनि ज्ञानम व्योम कार्षणादिवत तज्जम संभावेति। व्योम कार्षणादिवत, व्योम में आकाश में कार्षण्य बादल आदि के द्वारा होता है, तज्जम संभावेति अज्ञानजम संभावेति, अज्ञान जो सब को प्रकाश करता है अज्ञान प्रकाश न स्वतः नहीं, स्वतः नहीं दृष्टिया पराग प्रवण्या दृष्टिया वृत्ति के द्वारा सब को प्रकाश करता है। अर्थात ये जो प्रकाश करता है अभी वृत्ति के द्वारा कैसे पराग प्रवण्या दृष्टिया प्रकाश है। आत्मा तावत अनादि सिद्ध अज्ञाने नैव ऐक्याध्यासम आपद्य आपद्यते, अनादि सिद्ध अज्ञान से ऐक्याध्यास को प्राप्त करता है आत्मा अज्ञान वही अन परा प्रवण दृष्टिया। देवात्मशक्ति सगुण निगूढ़ाम इति श्रुते, देव से आत्म सगुण निगूढ़ाम ततस्तत् कार्य अंतकरणे प्राप्त ऐक्याध्यास हो, कार्य दिया ना तत्कार्य तज्जम धीस्थो ज्ञ धीस्थ धीम स्थित अज्ञान का कार्य धी अंतगण, अंतगण के अध्यास प्राप्त किया अंत धीस्थ हुआ कार्य अंतगण प्राप्त क्या अध्यास बहिर्मुखया दृष्टिया पराग प्रवणया दृष्टिया बहिर्मुखया दृष्टिया स्वस्मिन् अज्ञानम तत्कार्यम च संभावयति, अपने में अज्ञान उसका कार्य सम्य भावयति आत्मा, न तो आत्मस्वरूप अनुसार न तत्र तत्संभव आत्मस्वरूप के अनुसार वास्तव अज्ञान तत्कार्य आत्मा में नहीं है। यथा बाला व्योमनि कार्षणादि आरोपयन्ति तद्वत् कार्षणादि का आरोप करते, इस प्रकार अज्ञान आदि से आरोप करता है, अज्ञान है आत्मा में किंतु अध्यस्त है आरोपित है, इसमें अज्ञान है का सुस्थिति अवस्था में अज्ञान है या नहीं है आरोपित करता है, मतलब असत है असत नहीं, अज्ञान को प्रकाश करता है शंका क्या है, अज्ञान को प्रकाश करता है तो अज्ञान वास्तव हो तो हो, अज्ञान वास्तव तो नहीं है क्योंकि स्वरूप इसको ले करके बुद्धि में स्थित होकर के प्रकाश करता है, स्वरूपत अज्ञान अज्ञान का कार्य कुछ आत्मा में वास्तव नहीं, वास्तव नहीं मतलब असत नहीं मिथ्या, तो जो अज्ञान मानते हैं मिथ्या ही मानते हैं, और जो निराश करते हैं यहाँ जो असत कह दिया वास्तव नहीं इसको लेकर नहीं कह देते, वास्तव नहीं मतलब व्यवहार काल में भी अज्ञान है, मूला विद्या निराकरण करते तुला विद्या तो मानते हैं, तो फिर जगत ही नहीं नहीं मानी अध्यास भी क्या माना फिर, हाँ नहीं वो यदि बात नहीं मानेंगे तो अध्यास जो ब्रह्म ज्ञानी भी क्यों मानना, ब्रह्म ज्ञानी वास्तव है क्या, वो ब्रह्म ज्ञान को मानते अध्यास मानते जो चतुर्थी भाष्य में आया ना अध्यास भाष्य में अहम इदम अम इदम इति मन्यते तमेतम विद्वान, हाँ अध्यासम अविद्या इति मन्यते अविद्या अध्यास को अविद्या से मानते हैं, हाँ अविद्या का कार्य होने से ठीक है, लेकिन भाष्य में क्या अध्यास को अविद्या ऐसा पंडित लोग मानते हैं। तो अध्यास ही अविद्या है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं अध्यास का कार्य उसको दिया अध्यास अविद्या, रत्न प्रभा में दिया अविद्या कार्य तो अविद्या ही दी, किंतु कहते टीका क्यों माने अविद्या, स्वयं भाष्यकार कहते अध्यास को अविद्या कहते, अध्यास मानते अविद्या, अविद्या शब्द से ब्रह्म को लेना और उसका कारण एक अविद्या नहीं है। किंतु अविद्या यदि पारमार्थिक नहीं है, यहाँ का अविद्या वास्तव नहीं है, सुश्रुति अवस्था में भी अविद्या है किंतु वास्तव नहीं, अब भ्रम वास्तव है, यदि अविद्या वास्तव नहीं भ्रम ही ना, और अध्यास भी वास्तव है क्या, अध्यास को वास्तव मानना अविद्या कौन है, वो एक बार कोई बोलता ना, तो जो अविद्या कहेंगे कारण क्यों ना कार्य कैसे होगा, ब्रह्म कैसे होगा कारण क्यों ना, वो कार्य कारण सब कल्पित है, तो ठीक कार्य कारण कल्पित है किंतु अभ्यास तो अध्यास तो कल्पित नहीं ना, मैं बोला अध्यास भी कल्पित है वास्तव है, तो वहाँ फिर वो अभी तो फिर क्या अध्यास के फिर क्या अध्यास आप मानते हो और उसका कारण अविद्या नहीं मानते हो, वही अविद्या, तो अविद्या भी तो कल्पित है, अविद्या कल्पित है मिथ्या है, कारण कार्य कारण भाव मिथ्या है, तो अध्यास भी तो मिथ्या है, अभ्यासि कारण को नहीं मानना और कार्य को मानना ये कैसे, तो कल्पित है तो अध्यास भी नहीं मानना, अध्यास नहीं मानना तो फिर कल्पित छोड़ दिया तो और क्या किसको और बात करना है, जितने सब प्रपंच कल्पित हो उसको लेकर विचार होता है, और कार्यकारण भाव कल्पित कर आगे कुछ विचार नहीं करना तो अध्यास क्यों नहीं मानना, अध्यास मानना क्यों जरूरत नहीं, अध्यास मानेंगे तो उसका कारण मानना पड़ेगा, इसे वार्ती के अनुसार अभी अभी अभी आगे आएगा अज्ञान का वो भारतीयों को प्रमाण मानते कहते हैं किंतु अभी भारतीय से सिद्ध हो जाएगा अज्ञान और उसमें नहीं वो अध्यास तो शादी मानते हैं, जो कार्य अध्यास है वो शादी है, कौन अविद्या का अध्यास को अनादि मानना पड़ेगा, किंतु कारण और जो कार्य अध्यास है भ्रम है विपरीत ग्रह अध्यास का कार्य है अनुभव अज्ञानत्वात् अनुभव सिद्धत्वात् तो अज्ञानतत्वादि वास्तव हो जाएगा ना, वैसे हो गया कल्पित है, तो ये जिसे आत्मस्वरूप तत्र संभव अथा बालम आरोप करते इस प्रकार ज्ञान भी आरोपित है, पराग दृष्टिवत प्रत्यय दृष्टिया भी प्रतीची अज्ञान आदि संभावना किम न सियात, ये कहते पराग दृष्टि के साथ बहिर्मुख दृष्टि से ही अज्ञान बताया अज्ञान कार्य, किंतु प्रत्येक दृष्टिया भी वास्तव स्वरूप प्रतीची अज्ञान आदि संभावना, ज्ञान अज्ञान का कार्य क्यों नहीं होगा क्यों न सियात, ये प्रश्न पर नेत्या नहीं नैवा ज्ञानम मृषा ज्ञानम संशय ज्ञानमीक्षते प्रत्येक प्रवणया दृष्ट्या जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु जागर स्वप्न सुश्रुतिषु प्रत्येक प्रवणया दृष्टिया नैव अज्ञानम मृषा ज्ञानम संशय ज्ञानम इच्छते, अज्ञानम मृषा ज्ञानम संशय ज्ञान नैव इच्छते नैव इच्छते, प्रत्येक आत्मदृष्टि से वास्तव विचार करने पर जागर स्वप्न सुश्रुति में न अज्ञान है न मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान है न संशय, अज्ञान मिथ्या ज्ञान संशय तीनों ही नहीं वास्तव, आत्मदृष्टि विचार है आत्मस्वर आत्मा के अपेक्षा अन्य कुछ ही नहीं, और वो पराग प्रवण कल्पित दृष्टि से सब व्यवहार अविद्या दृष्टि से आत्मानुसारी दृष्टिया तस्मिन न कदाचित अज्ञान आदि संभव हो अनिर्मुक्षापत्ति, आत्मानुसार दृष्टिया आत्मा में कदाचित भी अज्ञान आदि संभव हो, अज्ञान केवल नहीं अज्ञान नहीं भ्रम ज्ञान नहीं संशय भी नहीं, तो जो मिथ्या ज्ञान ही तो है संशय भ्रम ज्ञान अध्यास कुछ कुछ है नहीं ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान तो अन्यथा ग्रहण अज्ञान अन्यथा ग्रहण संशय अप्रमाण तिथा भिन्नम मिथ्या तो अज्ञान संशय, ये तो कुमार भट्ट का है तो यहाँ भी तीन है, अज्ञान, अज्ञान इसका कार्य एक संशय ज्ञान, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान। संशय भ्रम का कारण अज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान को मानते हैं किंतु अज्ञान को नहीं मानते हैं, मूला ज्ञान को। तो यहाँ ना तो अज्ञान ना मिथ्या ज्ञान ना संशय, और पूर्व में व्यावहारिक दृष्टिया अज्ञान माना, जैसे ब्रह्म ज्ञान जिस सत्ता में उसी सत्ता में अज्ञान माना, और यदि अज्ञान नहीं तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं संशय ज्ञान भी नहीं। अब आगे फिर विचार आएगा, आत्मानुसार दृष्टिया तस्मिन न कदाचित, कभी अज्ञान आदि संभव नहीं। यदि वास्तव अज्ञान मानेंगे, कल्पित दृष्टिया अज्ञान मानेंगे तो ज्ञान से नष्ट होगा, वास्तव मानेंगे तो अनिर्मुख्यापति न प्रत्येक दृष्टिया तत्र अज्ञान आदि असत्वेपि, प्रत्येक दृष्टिया अज्ञान आदि वास्तव नहीं, सद्रूप नहीं। अज्ञानस्य विनानुभवं ज्ञेयत्वं एष्टव्यम्, अज्ञानस्य विनानुभवं ज्ञेयत्वं, अनुभव के उन्हें अज्ञान को ज्ञेय मानना पड़ेगा। उत्थितस्य न किंचित अविधि समिति सौसत अज्ञान परामर्शात, उत्थने के बाद न किंचित अविधि समिति सौसुत अज्ञान का परामर्श, न चास संस्कार विना युक्त, जो सुस्ति काले भव सौसुतम अज्ञानम तस्य परामर्श, संस्कार के बिना नहीं हो सकता है। संस्कार फिर कैसे हुआ, न च अनुभव तम आधत्ते, संस्कार को अनुभव उत्पन्न करेगा नित्य अनुभव नहीं, नित्य तो नित्य अनुभव से संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, अनित्य अनुभव चाहिए। अतः सौसुता अज्ञान से अनुभवाद रीते, अनुभवाद रीते ज्ञेयत्व, संस्कृत अज्ञान से अनुवाद रीते ज्ञेयत्व, तो संस्कृत अनुभव अज्ञान के अनु संस्कृत अज्ञान अनुभव के बिना ज्ञेय मानना पड़ेगा। आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं, अन्य किसके द्वारा ज्ञेय मानना चाहिए, नित्य न इत्यादि ना। अब यही श्लोक जो आपने पूछाता है, न सुसुप्त विज्ञान नाज्ञासी समिति स्मृति कालाद्यव्यवधानत्वान् नह्यात्मस्थमतीत भाक्। यहाँ स्मृति का था परामर्श, देखो सुरस्वती का विज्ञान अज्ञाशीषम इति स्मृति न, स्मृति का निषेध नहीं है। देखो पहले न स्मृति, स्मृति का निषेध नहीं, इसे लगता है आगे स्मृति का निषेध करेंगे, किंतु इस श्लोक में सुरस्वत का विज्ञानम न अज्ञाशीषम इति सुरस्वत का विज्ञानम न स्मृति, ये उद्देश्य में इति तक आ जाएगा, स्मृति का निषेध विधेय में स्मृति तो अभाव ऐसा नहीं। कैसे नाज्ञाशिषम इति स्मृति सुसुत्व का विज्ञानम न, नाज्ञाशिषम इति स्मृति का था परामर्श, ये स्मृति शब्द का था परामर्श। अभी वो स्मृति है या नहीं है ये अलग विचार है, स्मृति का था परामर्श। न अज्ञाशिषम ये तो परामर्श होता ही है, लोग जिसको स्मृति कहते हैं नाज्ञाशिषम न किंचित अवेदिषम नाज्ञाशिषम इति यह परामर्श तत्स परामर्श सुसुत्त का विज्ञान विषय करना न सुसुत्त का विज्ञानम सुसुत्तौ गच्छति सुसुतगम सुसुतगम यद अज्ञानम तस्य विज्ञानम सुसुप्तगस्य विज्ञानम सुसुप्तगस्य विज्ञानम सुसुतगम किम सुसुति काल में स्थित जो अज्ञान उसका विज्ञान, उसका विज्ञान न अज्ञाशिषम जो कहते हैं अभी न अज्ञाशिषम नहीं जाना था, ये जो ज्ञान है सुश्रुतिकालीन अज्ञान विषयक नहीं, सुश्रुतिकालीन अज्ञान विषयक नहीं कौन ना अज्ञाशिषम इति स्मृति ना अज्ञाशितम इति जो परामर्श होता है ये परामर्श मानते हैं, ना अज्ञाशिषम परामर्श मानते हैं। अभी यहाँ इसी कारिका में ना अज्ञाशिषम इति स्मृति न ऐसा नहीं, ऐसे सामान्य पढ़ने पर ऐसा लगता है सुश्रुत विज्ञानम नाज्ञाशिषम इति स्मृतिर्न, ये स्मृति नहीं है, भारतीकार इसको स्मृति नहीं मानते हैं, ऐसे करके आ जाता है। किंतु यहाँ स्मृति का तो परामर्श नाज्ञा शिक्षा में जो परामर्श होता है जिसको स्मृति कहते हैं वो सुश्रुतगत अज्ञान से विज्ञान हो न, सुश्रुतिकालीन अज्ञान का ज्ञान नहीं है यही। अभी उठकर कहता है ना, उठकर जो कहता है परामर्श करता है नाज्ञा शिक्षा करके प्रयोग शब्द प्रयोग करता है, सुश्रुतिकालीन अज्ञान का अज्ञान विषय का ज्ञान नहीं। अर्थात ये परामर्श सुश्रुतिकालीन अज्ञान को विषय नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वर्तमान जब कहता है कालादि अव्यवधान तो अभी अज्ञान आत्मा में है या नहीं है, तो अज्ञान के साथ काल देश का कोई व्यवधान है ही नहीं। अभी जो बोल रहा है अतीत काल सुश्रुतिकालीन अज्ञान क्यों कहेगा, वर्तमान अज्ञान के साथ कोई व्यवधान नहीं है। अभी कालादि अव्यवधान तो नहीं, आत्मस्थम अतीत भाग आत्मनिस्थितम अज्ञानम, आत्मा में जो अज्ञान है अतीत भाग न, नहीं आत्मसम अतीत भाग अतीत है नहीं, अतीत भाग क्यों, वर्तमान तो है अतीत भाग क्यों कहेंगे, अतीत कैसे कहेंगे, तीनों काल रहता है कहेंगे तो जो सामान्य समझाने के नित्य कहने के तीनों काल। अभी तो अभी जो परामर्श करा अभी तो है अतीत क्यों कहेंगे, अतीत काल का संबंध उसे में ही नहीं, अतीत काल के साथ संबंध होता अतीत भाग आ जाएगा। हाँ हाँ उस समय वो हुआ, किंतु अभी जो कह रहा है परामर्श कर रहा है अभी कह रहा है अभी क्या अज्ञान, वो अज्ञान और वो कहेंगे वो भी कल्पित है, काल भी कल्पित है, काल ही वास्तव नहीं। अभी होता है हाँ देखो, स्मृति का था परामर्श, स्मृति का था परामर्श, तो परामर्श का निषेध नहीं किया, इसको लेकर स्मृति का निषेध क्या कहते हैं ना, स्मृति का था परामर्श नाज्ञा शिक्षा में यह परामर्श स सुश्रुतिकालीन से अज्ञान से परामर्श न, सुश्रुतिकालीन अज्ञान का विज्ञान, विज्ञान तो परामर्श ज्ञान, अज्ञान विषय का परामर्श न। टीका में उत्थितस्य नाभिदेशमिति परामर्श, देखो अर्थ करते हैं उत्थितस्य नाभिदेशमिति परामर्श तो होता है, स्वापकालीन अज्ञान विषय कादाचित का अनुभव उपनायक न इत्यादि तुम्हारा। हम क्या कहते हैं इसको परामर्श मान करके सुश्रुतिकालीन अज्ञान विषय का अनुभव का ज्ञापक अनुभव सिद्ध करता है, अभी परामर्श होता है, अभी अभी जो कह रहा है स्मरण कर रहा है, ये परामर्शांत स्मरण, स्मरण कर रहा है तो उसके पहले अनुभव हुआ था, अनुभव किस समय था, सुश्रुतिकालीन स्वापकालीन अज्ञान विषय अज्ञान विषय विषय अज्ञान विषय को जो अनुभव सुश्रुतिकाल में, वो अनुभव नित्य अनुभव नहीं, कादाचित का अनुभव, कादाचित का अनुभव से ही संस्कार होगा, संस्कार से भी स्मरण हो रहा है, अभी स्मरण हो रहा है तो समान अनुभव हुआ था, अनुभव कादाचित का अनुभव मानना पड़ेगा। तो अनुभव कैसे किस समय अनुभव हुआ था, सुश्रुति किसी विषय का स्वापकालीनम यद अज्ञानम, स्वापकालीनम यद अज्ञानम तद विषयकम विषयक यह कादाचित का अनुभव, तस्य कादाचित का अनुभव से उपनायक ज्ञापक न भवति परामर्श। अभी ये स्मरण कर रहा है न किंचित अभिदिशम, ये परामर्श शंका क्या हुई थी, अभी जो परामर्श है इसको संस्कार मानना पड़ेगा, स्मरण मानना पड़ेगा, स्मरण है तो पहले अनुभव हुआ था, अनुभव जो हुआ था वो नित्य अनुभव से संस्कार नहीं होता है, इसलिए कादाचित का अनुभव हुआ था तो वो अनुभव का उपनायक है ज्ञापक है स्मरण, ये जो सामान्य है कहा गया शंका और लोग प्रसिद्ध है। ये कहते न उपनायक न जो दिया नाज्ञासी समिति स्मृति ही सुश्रुतग विज्ञानम न, सुश्रुतिकालीन अज्ञान विषय का ज्ञान नहीं, अज्ञान विषय ज्ञान होता तो सुश्रुतिकालीन अज्ञान अनुभव का परामर्श होगा तो अज्ञान अनुभव का निश्चय होता, सुश्रुतिकालीन में अज्ञान का अनुभव किया था उसका अनुमापक हो जाता, अनुमापक कौन होता, स्मृति। ये जो परामर्श है ये सुश्रुति कालीन अज्ञान विषयक कदाचित का अनुभव का अनुमापक होता, उससे अनुमान करें कदाचित का अनुभव हुआ था करके, अभी स्मरण से हम अनुमान करते अनुमापक होता, ये अनुमापक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उपनायक, क्यों नहीं होगा? कालादि अव्यवधान अव्यवधान आत्मनो देश काल व्यवधान अभावात, आत्मा में कोई देश व्यवधान काल व्यवधान है ही नहीं, जिस आत्मा में अज्ञान है अभी भी है ना, उसी देश में उसी काल उसमें है काल व्यवधान ही, अज्ञान तो अभी भी है, देश का व्यवधान नहीं हुआ, देश काल व्यवधान अभावात तदगत अज्ञान से न तत्सबंध, तदगत अज्ञान से न तत्सबंध, अज्ञान क्या भी उसके साथ वास्तव संबंध नहीं है। तथा च नाज्ञान समिति अज्ञानम पूर्व कालच साक्षिणी अध्यस्त हो, नाज्ञाशीषम जो कहता है दो चीज इसमें है, एक अज्ञान एक पूर्व काल, नाज्ञाशीषम लुंग लगा रहे ना तो अत्यत काल का बयान शब्द प्रयोग करता है और अज्ञान का भी, अज्ञान न अज्ञाशीषम, अज्ञान और पूर्व काल दोनों साक्षिण अध्यस्त हो, क्या क्या अध्यस्त है, वर्तमान अज्ञान है या नहीं, अब पूर्व कालत्व भी अध्यस्त है, अज्ञान अध्यस्त साक्षिण अध्यस्त हो तेने भी दृश्यते, साक्षिण आए वो किम दृश्यते अज्ञान च पूर्व काल तस्मा तन्नात्र संस्कार अपेक्षा, इसे संस्कार की अपेक्षा नहीं है। हाँ जागृत में कहता है इसी समय साक्षी में अज्ञान पूर्वकाल दोनों अध्यस्त होने से उसका अनुभव कर कहता है अनुभव, हाँ स्मृति में नहीं हुआ अर्थात स्मृति क्या था नहीं, स्मृति मानेंगे तो अनुभव पूर्व कहेंगे नहीं, वो एक एक ये प्रक्रिया है वो मानते हैं, अन्य प्रयास स्मृति मान कर सर्वत्र लेते हैं स्मृति मानते हैं, किंतु ये कि यहाँ क्या पूर्व काल एक अनुभव का उपनायक नहीं, क्योंकि वर्तमान ही स्वयं दोनों अध्यस्त होने से प्रयोग होता है स्मृति, हाँ हाँ पूर्व काल अज्ञान से पूर्व काल का प्रयोग है और अज्ञान है, अज्ञान विषय का पूर्व काल अनुभव का पूर्व काल अज्ञान विषय का स्मरण नहीं, नहीं देखने पर स्मरण होगा और देखते समय हाँ अज्ञान के भान तो होता रहता है, मतलब पहले देखा था अभी भी देख रहे, तो फिर मैं नहीं देखा था ऐसे कहना क्या जरूरत है, अभी भी नहीं देखता हूँ नहीं जानता हूँ, किंतु न किंचित अविधि समझ से क्या होता है, किसी विषय ज्ञान नहीं था अभी बहुत विषय का ज्ञान है इस समय, बहुत विषय का ज्ञान है तो अज्ञान से न किंचित अविधि सम कैसे प्रयोग होता है, सर्व विषय का ज्ञान न किंचित अविधि सम तो ये स्मरण को लेकर के विषय विषय अज्ञान नहीं नहीं, उस समय अज्ञान का अज्ञान था विषय, अज्ञान अनुभव का विषय अज्ञान है, किंतु न किंचित अविधि सम होते उसके विषय ज्ञान के बिना अज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, घट ज्ञान का ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान चाहिए, घटे के अज्ञान का ज्ञान होने के लिए भी घट ज्ञान चाहिए, तो अज्ञान विषय का अनुभव हुआ था वो अज्ञान भी सर्व विषय का, सर्व विषय का अज्ञान को विषय करने वाले अनुभव हुआ था जिसका भी स्मरण कर रहा है, हाँ यहाँ अन्य विषय का ज्ञान है जागृत काल में अन्य विषय ज्ञान है, जो सर्व विषय का अज्ञान पहले सुश्रुति काल में था वही अज्ञान अभी भी है, किंतु जो अज्ञान सर्व विषय का था अभी भी जो अज्ञान है ना अभी सर्व विषय के है, अज्ञान तत्व ने सर्व विषय का भान, अभी भी जो ज्ञान है सर्व विषय का ज्ञान, सर्व विषय ज्ञान कहाँ है, सर्व विषय का ज्ञान तो है कुछ किंचित विषय का ज्ञान है, क्योंकि सर्व विषय का ज्ञान तो अभी है, इसलिए इसलिए अज्ञान का अनुभव होता है उसको लेकर के वो क्या अज्ञान का अनुभव हो गया, मतलब पूर्व काल में अज्ञान नहीं था ये इसको अर्थ निकालेंगे सच्चिदानंद जी जो निकालेंगे भारतीय तो मिला सो है, किंतु वो सब अवस्था उनकी थोड़ा यह तो सुनाई नहीं पड़ती और थोड़ा स्मरण होता है तो उसको छोड़ करके क्या कुछ दूसरे क्या फिर क्या बोले और कुछ बोले और कुछ थोड़ा अन्य कुछ ऊपर उत्तर इसका नहीं देख रहे हैं। हाँ ऐसे क्या में हम एक घट को देख रहे हैं लगातार भी देख रहे हैं, तो मैं पहले ही घट को देखा था विचार कर कह सकता है, किंतु ये जो सुश्रुति की बात कहता है वो पहले सो गया मैं कुछ नहीं जाना था ऐसे कहता है, और जो अभी भी नहीं देखा पहले भी नहीं देखा था किसको अभी भी नहीं देखता हूँ पहले नहीं खाता तो अभी मैं अभी मुझे कहीं घट तो दिखता नहीं अभी नहीं दिखता है घट तो मैं नहीं जानता हूँ, और पहले नहीं जानता था मतलब अभी जानता हूँ यह अभिप्राय से, नहीं तो घट को जब मैं देख रहा हूँ बहुत देर से देख रहा हूँ तो घट घटम हम पश्यामि क्या अन्य वैसे क्या होगा हम घटम पश्यामि धारावाहिक ज्ञान है घटम हम पश्यामि और घटम हम आज्ञा शिष्यम पहले नहीं जाना था हम पश्यामि तो पहले कभी नहीं जाना था अभी कहेंगे तो पहले नहीं जाना था अर्थ अपने आप हो जाता है, हम घटम पश्यामि कहेंगे तो उसके ये ज्ञान जो है इस ज्ञान के पहले घट का ज्ञान नहीं था समझ तो देते हैं, अब पहले मैं एक घंटा पहले घट नहीं देखा था अभी यदि घट नहीं देखता हूँ तो एक घंटा पहले घट नहीं देखा था ये नहीं होगा अभी मैं देखता हूँ इसको लेकर के पूर्व काल ने कहा होगा, और अज्ञान सर्व विषय का अज्ञान अभी भी जैसे पहले था अभी ऐसे ही है, जिस घट को हम जी हाथी अभी हम हाथी नहीं देखते हैं इस समय हम हाथी नहीं दिखता है, और एक घंटा पहले मैं हाथी नहीं देखा था एक घंटा पहले हाथी दिखाने का प्रसंग ही नहीं अभी भी नहीं देखा था पहले भी नहीं था अभी नहीं देखा हाथी नहीं दिखता है और पहले मैं हाथी नहीं देखा था ऐसा परामर्श क्यों होगा। हाँ पहले देखा था हो तो प्रतिभा हाँ वहाँ भी स्मृति नहीं होगी जहाँ जहाँ पूर्व काल और अनुभव पहले हुआ था ये निश्चित है, वहाँ को तो उसको हटा करके अनुभव मानने की आवश्यकता है विवाद नहीं है, पूर्व काल का भी हमको स्मरण होता है अतीत घट अनुभव हुआ था, ये तो यहाँ सुश्रुति के काल में इसी समय जो नाज्ञा शिषम कहता है इसी समय यहाँ विचार करना है ये क्या वर्तमान विषय का कथन परामर्श है या अतीत विषय का परामर्श है, क्योंकि यहाँ संशय होता है और उस प्रतिभिज्ञा स्थल में पूर्व काल वर्तमान काल है इसे तो वहाँ कोई विचार नहीं, यहाँ जो कह रहा है यहाँ यदि प्रत्यक्ष हो सकता है तो स्मरण क्यों मानेंगे ये यहाँ विचार है न, इसको एक पक्ष में स्मरण तो मानते हैं अब यहाँ स्मरण क्यों मानेंगे कालादि व्यवधान जो नहीं है तो अतीत विषय अज्ञान का जो ज्ञान था उसका स्मरण क्यों मानेंगे ये अभिप्राय कहते हैं मानना जरूरत नहीं ये दोनों और वास्तव नहीं ये तो मानते हो ठीक है, और जो इसी पक्ष को ले करके सर्वत्र खंडन करेंगे तो खंडन करने से तो कोई आपत्ति नहीं है, सब खंडन हो जाएगा तो प्रतिभा ज्ञान भी नहीं स्मरण नहीं अंत में ज्ञान भी नहीं सब खंडित हो जाएगा, किंतु वहाँ विवाद नहीं होने से वहाँ विचार नहीं करते कि प्रतिभिज्ञा में जो देखा था अभी हम देख रहे स्वयं देवता तो स्वयं घट प्रतिभिज्ञा होती है संस्कार चाहिए, तो वहाँ क्या कहने का अभिप्राय क्या पूर्व घट जो देखा था अभी घट देख रहे हैं वो घट भी दिख रहा है, अब पूर्व काल पूर्व देश से भी व्यवधान नहीं आत्मा में और वो भी अध्यस्त है, अध्यस्त होने के कारण वहाँ भी स्मरण क्यों मानेंगे स्वयं घट में वहाँ भी स्मरण क्यों मानेंगे, यदि अज्ञान का स्मरण नहीं मानेंगे स्वयं घटस्थल में संस्कार को क्यों मानना, किंतु संस्कार वहाँ अनुभवजन्य संस्कार था सिद्ध मान करके ये चल व्यवहार होता है, और इस स्थल पर वो सुश्रुति काल में अनुभव करने के लिए कोई प्रमाण व्यापार नहीं और अनित्य अनुभव नहीं, अनित्य अनुभव के बिना संस्कार नहीं होगा तो स्मरण कैसे होगा, अनुभव मानने पर एक अनित्य अनुभव मानना पड़ता है, अनित्य अनुभव कैसे होता है स्वयं प्रकाश आत्मा के अविद्या वृत्ति मानने से अनित्य अनुभव होगा, वृत्ति अनुअनित्य होने से तो अविद्या वृत्ति से अनुभव मानना पड़ता है। अविद्या वृत्ति अनुभव मानेंगे तो तजन संस्कार स्मरण होता है। तो यहाँ ये तो इस स्थल पर यहाँ का आत्मस्थम अतीत भाग नहीं करके पूर्वकालीन अज्ञान विषयक ज्ञान का परामर्श नहीं होता है अभी। वो एक पक्ष में आगे है, कहीं भारतीकार भी मानते हैं, अन्य पक्ष में है। आगे है। पहले आए, आगे भी आएगा। अध्यस्त है, आरोपित साक्षी तो पहले था, अभी भी है। जो हम अभी नवेदिश हम कहते हैं पूर्व काल का हम प्रयोग करते हैं, पूर्व काल भी साक्षी में अध्यस्त आरोपित है। सत्कार्यवाद है, पूर्व काल भी काल मात्र अध्यस्त है, पूर्व काल भी अध्यस्त है, साक्षी में वर्तमान काल भी अध्यस्त है। हैं, हाँ सब अध्यस्त है, साक्षी में सब कुछ अध्यस्त है। तो अतीत काल भी अध्यस्त है और अज्ञान भी अध्यस्त है, अभी भी साक्षी है। जिस साक्षी में अध्यस्त है वो साक्षी वर्तमान है। तो फिर पूर्व काल को लेना कोई जरूरत नहीं, पूर्व काल भी क्योंकि पूर्व काल विषय का शब्द प्रयोग होता है ना ज्ञान शीशम। यदि पूर्व काल अज्ञान का परामर्श नहीं होगा, ना ज्ञान शीशम क्यों कहते हैं? ना पश्चामी न जानामी कहना चाहिए। अतीत काल कैसे कहा? तो पूर्व काल भी वर्तमान आरोपित से कहता है, वर्तमान है, पूर्व काल भी अध्यस्त है साखी में, काल मात्र अध्यस्त होने से। हाँ, वो घट का स्मरण, घट के साथ साक्षी का हमेशा। हाँ, वो जो काल महाकाल का अर्थ क्या, अविद्या के साथ चैतन्य संबंध। हाँ, कहीं आया, कहाँ आया, अद्वित सिद्धि। हाँ, अविद्या इसमें भी कहीं है। वो भी हाँ, काल का व्यवधान नहीं होता है, अन्य घटादि का व्यवधान होता है, क्योंकि काल का वहाँ इसमें जो अविद्या के साथ साक्षी का संबंध है काल के समान, वो एक रूप है, और घटपटादि में व्यवधान होता है इसमें दिया है। ऐसे तो काल भी कल्पित है साक्षी में, जैसे अविद्या ऐसे अविद्या के समान काल है, अविद्या साक्षी संबंध कौन से, तो जैसे अविद्या तैसे महाकाल, इसी प्रकार घटपट आदि में थोड़ा अलग प्रकार है। क्या वाक्य? नचेत अनुभव सुश्रुत से अभिपय। ये किसका वाक्य? भारतीय। हाँ हाँ, भारतीय। हाँ हाँ, यदि हाँ नहीं, हाँ हाँ ठीक है। स्मृति वाक्य, हाँ स्मृति सिद्धक। हाँ, स्मृति सिद्धक के लिए बाकी है। नचेत, हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, वार्तिक है। नचेत अनुभव व्याप्ति सुश्रुत सभ्य थे किम बलाद भवित। हाँ, वो है स्मृति मानते हैं, ये एक पक्ष में यहाँ बनते रहते हैं। सुप्तोत्थित एतावंत कालम नाग्याश्रमित न स्मृति, ऐसे जो दिया है ना यहाँ, इसको लेकर ऐसी प्रसिद्धि है, श्लोक पढ़ करके नाग्या इति स्मृति, अर्थात ये स्मृति नहीं है, अर्थ से स्मृति नहीं है सिद्ध होता है, क्योंकि वाक्य के द्वारा इति स्मृति ही सुश्रुत का विज्ञान सुश्रुति कालीन अज्ञान विषय का न, ये उद्देश्य विदेह है। अच्छा, न भूतकाल अठानवे तीन से पूरा हुआ। कथम आत्मन कालादि असंबंध, कालादि असंबंध के तथा न भूत काल स्मृति प्रत्यंग न चागामी स्पृगीक्षते सार्थदेश परार्थोर्थो विकल्पस्तेन स स्मृत। न भूतकाल स्मृति प्रत्येक, प्रत्येक न भूतकालस्मि न च आगामीस्मि, भूतकालस्मि न आगामीस्मि नहीं। परार्थो अर्थ स्वार्थ देश, स्वार्थ देश अर्थ परार्थो परार्थ तेन स विकल्प स्मृत, ये विकल्प है। विकल्प कहेंगे तो वस्तु शून्य विकल्प, वास्तव नहीं। ये जो स्वार्थ देश परार्थो अर्थ दिया है ना, परार्थ अर्थ स्वार्थ देश, टिप्पणी में देखो इसमें दिया है, थोड़ा संशोधन चाहिए। परार्थो अर्थ, परार्थो अर्थ जो श्लोक में आया उसका अर्थ करते हैं। परार्थ, परार्थ का अर्थ करते हैं। पहले क्या दिया, परार्थो अर्थ। परार्थ क्या है, आत्माधीन। परार्थ, परार्थ अर्थ, परार्थ आत्माधीन अर्थो, कैसे पाठ है टिप्पणी, परार्थ क्या आगे, नहीं परार्थो अर्थ, अर्थ आगे डैश चिन्ह है क्या, नहीं है। हाँ तो परार्थो अर्थ क्या ही व्याख्यान है, परार्थो अर्थ ऊपर आया ना, परार्थो अर्थ का अर्थ, परार्थ का अर्थ आत्माधीन, आत्माधीन। हाँ पर हो गया आत्माधीन, पर आत्मा नहीं, परार्थ, परार्थ, परार्थ हो गया आत्माधीन। अर्थो का अर्थ जड़, जड़ पदार्थ, पर हाँ परस्मै अयमिति परार्थ, परार्थ है ना, पहले परस्मै अयमिति परार्थ। परस्मै अयम कर्ण से क्या होगा, आत्माधीन, आत्मा के लिए जो आत्माधीन हुआ। अर्थ शब्द का था जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ हो गया अर्थ, अर्थ शब्द का था जड़ पदार्थ हो गया परस्मै अयमिति परार्थ। यहाँ परार्थ शब्द का अर्थ हुआ परस्मै अयमिति परार्थ, आत्माधीन अर्थ जड़ पदार्थ परार्थ हुआ। आगे जो दिया है स्वार्थ देश, स्वार्थम देशो यस्य अर्थस्य, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, स्वार्थम, स्वार्थम का क्या अर्थ है, अनन्यार्थम। यहाँ जो स्वार्थ दिया ना, यहाँ पद जड़ पदार्थ में स्वल्प विराम कर दो, अभी बताते हैं। स्वार्थम शब्द का क्या अर्थ है, स्वस्मै अयमिति, स्वस्मै इदमिति स्वार्थम, स्वस्मै अयमिति स्वार्थम, स्वस्मै अयम मतलब अनन्यार्थम। स्वार्थ कौन हुआ, परब्रह्म, परब्रह्म परार्थ नहीं, स्वार्थ शब्द का तो परब्रह्म। स्वार्थ देश यस्य अर्थस्य स स्वार्थ देश, स्वार्थम, स्वार्थम देशो यस्य अर्थस्य स स्वार्थ देश होगा। यहाँ जो पर अनन्यार्थ परम ब्रह्म दिया ना, उसके आगे चाहिए देशो यस्य अर्थस्य, स्वार्थम परम ब्रह्म स्वार्थ हो गया, देशो यस्य अर्थस्य स्वार्थ हो गया, क्या होगा स्वार्थ देश, जो पहले स्वार्थ देश हो ना, स्वार्थ देश, स्वार्थ देश का अन्य पदार्थ क्या होगा बोलो, हाँ जड़ पदार्थ। स्वार्थ देश यस्य अर्थस्य स्वार्थ स्वार्थ देश, जो पहले क्या आया था परार्थ अर्थ, परार्थ, परार्थ का क्या था परस्मै अयमिति परार्थ, परार्थ कौन हुआ था, जो पहले दिया तो परार्थ आत्माधीन अर्थ, परार्थ का अर्थ हो गया आत्माधीन अर्थ, परार्थ हो गया परस्मै अयम। अर्थो करके अर्थ ने अर्थो, अर्थ है ना, अर्थोकार बना जाए अर्थो, अर्थ शब्द का अर्थ जड़ पदार्थ, अर्थ कौन है, अर्थ क्या है बराबर चिन्ह करके जड़ पदार्थ। यहाँ हो गया स्वार्थ शब्द का अर्थ स्वस्मै अयम, स्वस्मै अयम इति स्वार्थ, स्वार्थ शब्द का ये अर्थ हो गया जड़ पदार्थ। हाँ कर दो परार्थ, परस्मै अयम स्वार्थ नहीं, स्वस्मै नहीं, परस्मे अयमिति परार्थ हो गया जड़ पदार्थ, ये हो गया। और सार्थ क्या है? स्वस्मय इदमिति सार्थम, सार्थ कौन है? ब्रह्म। परार्थ कौन हो गया? असार्थ हो गया ब्रह्म। सार्थम होता है स्वस्मय इदमिति सार्थम, अनन्यार्थम, परम ब्रह्म हो गया सार्थम, परम ब्रह्म हो गया सार्थ। और सार्थ देश में समाज से कैसे होगा? सार्थम देशो यस्य कस्य जड़स्य स परार्थ सार्थ देश हुआ। ऐसे सार्थ देश हो गया परार्थ, वही अर्थ है, अर्थ मतलब जड़। जितने अर्थ ज्ञ पदार्थ है सब ब्रह्म में आश्रित है। जितने अर्थ है विषय है ज्ञ, सौ ज्ञ स्वार्थ देश, स्वार्थ ब्रह्म है देश जिसका, ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म में अध्यस्त, ब्रह्म में सारे पदार्थ ज्ञ पदार्थ अध्यस्त है। इसे क्या होगा? जो पहले था भूतकाल वर्तमान काल आदि, ये भी ज्ञ पदार्थ है ना? नहीं, सब ब्रह्म में अध्यस्त है। तो अध्यस्त है वास्तव नहीं, अध्यस्त होने से वास्तव नहीं, वास्तव यदि नहीं तो उनका जो ज्ञान होता है वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प सदेश इसको लेते हैं। विकल्प मतलब असत नहीं, विकल्प विकल्प तेन से स्मृत। ये जो टिप्पणी में तेन स न किंचित अवेदिशम, स छुटी गया, तेन स न किंचित अवेदिशम इति विकल्प एव। अच्छा इसमें रह गया अतो, अतो अर्थ न स्वतंत्र, परम ब्रह्म आश्रित, आश्रित कौन हुआ? जड़ पदार्थ परम ब्रह्म में आश्रित है, परम ब्रह्म आश्रित। हाँ विराम, अतो अर्थ न स्वतंत्र, ये वाक्य एक ही अतः अर्थ दिया ना, अतो अर्थ न स्वतंत्र, अर्थ स्वतंत्र नहीं हुआ अर्थात आसित है, ब्रह्म में आसित है। तेन स न किंचित अभिदिशम इति विकल्प एव। तो न किंचित अभिदिशम जो कहा विकल्प, वस्तु से न विकल्प, वस्तु से न विकल्प ने क्या हुआ? पारमार्थिक वस्तु नहीं है, पारमार्थिक वस्तु नहीं, ज्ञान विकल्प इसको लिखा, असत नहीं पारा, तो व्यावहारिकते है अज्ञान, पारमार्थिक नहीं। तो पूर्व पक्षी की शंका थी ब्रह्म में है तो पारमार्थिक मानना चाहिए, ज्ञ होने चाहिए, कि ज्ञेय पदार्थ जितने सब अध्यस्त है, इसलिए अज्ञान भी अध्यस्त है, इसलिए अज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं होगा, अज्ञान है आगे भी स्पष्ट होगा, स्मृति भी कहेंगे। ये समय हो गया ओ।